Wiemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lipca jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Być może więcej niż jednego komisarza będzie miała Polska w Unii Europejskiej, zapowiada rzecznik prezydenta. Maturę zdało 80,5% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Bezterminowy zakaz połowów na Bałtyku to pomysł na odbudowanie populacji ryb. Polska będzie miała tekę komisarza w Komisji Europejskiej i być może więcej niż jednego, powiedział na antenie Polskiego Radia 24 rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Proces wyłaniania komisarzy może potrwać kilka miesięcy. Polska z całą pewnością będzie miała tekę komisarza, być może nie jednego. Oczywiście jest kwestia tego, jaki zakres kompetencyjny będzie nasz komisarz miał. Zgodnie z ustaleniami unijnych liderów na czele Komisji Europejskiej ma stanąć minister obrony narodowej Niemiec Ursula von der Leyen. Kandydatkę musi jeszcze zaakceptować Parlament Europejski. 80,5% absolwentów szkół średnich zdało maturę. Szczegółowe wyniki tegorocznego egzaminu podał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Już w tej chwili możemy powiedzieć, że maturę zdało 80,5% wszystkich zdających. Kolejne prawie 13% może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym w sierpniu. 6,6% już w tej chwili egzaminu nie zdało. Te osoby, które mogą przystąpić do poprawki w sierpniu, te 12,9%, to są osoby, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego. Aby zdać maturę, absolwenci musieli uzyskać po minimum 30% punktów z egzaminów z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Chęć przystąpienia do sierpniowego egzaminu poprawkowego w przypadku niezdania jednego przedmiotu można zgłaszać dyrektorom szkół do 11 lipca. Doradca ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uważa, że trzeba rozważyć bezterminowy zakaz wszelkich połowów na Bałtyku. Stan populacji i kondycja ryb skłania do szybkich działań, podkreśla Grzegorz Chałubek. Między innymi dorszy jest mało, są chude i w związku z tym być może trzeba się zastanowić, czy nie wstrzymać wszelkich połowów, żeby ławice ryb się odbudowały, powiedział Chałubek. Nikt nie powie dziś na Bałtyku, żaden naukowiec nie powie, kiedy te ryby się odrodzą i czy w ogóle się odrodzą. A wobec tego rząd musiałby brać pod uwagę, że się nie odrodzą. Do tego najgorszego rozwiązania podchodzić, mając do tego pieniądze obecne i niedługo 2021 nowy fundusz. Ostatnia propozycja Komisji Europejskiej zakłada wstrzymanie połowów dorsza ze stada wschodniobałtyckiego na pół roku. Resort Gospodarki Morskiej uważa, że to propozycja niewystarczająca. 16 lipca Donald Tusk ponownie ma zostać przesłuchany przed Komisją Śledczą do spraw VAT. Zawiadomienie zostało, wezwanie zostało wysłane. Na razie nie mamy odpowiedzi ze strony świadka, czy planuje się pojawić. Poinformował przewodniczący komisji Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości i dodał, że ponowne przesłuchanie jest konieczne, ponieważ poprzednie zostało przerwane. Na liście świadków oprócz Donalda Tuska są jeszcze cztery nazwiska. Byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza, byłej minister spraw wewnętrznych i administracji Teresy Piotrowskiej, szefa Związku Zawodowego Celników Sławomira Siwego i byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Spektakle, recitale, koncerta, także pokazy przedstawień teatru telewizji i prezentacja słuchowiska Teatru Polskiego Radia. Między innymi takie atrakcje znalazły się w programie trzydniowego Festiwalu Gwiazd, który dziś rozpoczyna się w Międzyzdrojach. O 21.00 koncert otwarcia pod tytułem Nie ma szczęścia bez miłości, a trochę wcześniej, bo o 17.00 swój recital wykona aktorka Krystyna Tkacz. Jak sama podkreśla, repertuar będzie różnorodny. Okazuje się, że mam bardzo duży materiał. Jak śpiewałam przykład Osiecką, to ludzie mówili, a może nam pani zaśpiewa Idlisze Mamę, a może pani by Brechta nam pośpiewała, a coś. I tutaj ja zrobiłam tak, poukładałam tak, że jest i Osiecka, i Brecht, i Kurt Tucholsky. Na jutrzejsze zapraszamy do Trójki, będzie nadawane z Międzyzdrojów właśnie. Polskie siatkarki przegrały z Brazylijkami 2-3 w drugim meczu grupowym turnieju finałowego Ligi Narodów w fińskim Nankinie i odpadły z rywalizacji. Dzień wcześniej biało-czerwone uległy Amerykankom 1-3. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Podobnie jak wczoraj, tak i dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF nadrabiamy zaległości, ale jeśli Państwo chcą zadzwonić albo napisać, to zapraszam. 22 i 7 trójek, klub UKF małpa polskieradio.pl. Teraz będą pozdrowienia z USA i prośba o grupę The Days. Nie ma takich chwil. Od pana Marcina. Nikasz tych chwil, gdy brak ci słów. Nie mówisz i czuję wyraźnie tak. Jesteś tak blisko. Dotykasz mych myśli, wtedy wiem. Nie ma chwil, nie ma takich miejsc. Nie ma chwil, nie ma takich miejsc. Nie ma chwil, nie ma takich. Ze Szczecina zespół The Days, a ze Szczecina blisko do Międzyzdrojów i w Międzyzdrojach jutro wyjątkowo na żywo Muzyczna Poczta UKF z Międzyzdrojów. Zapraszam Państwa po godzinie 12, żeby Państwo nas odwiedzili, no i wybrali sobie swoją ulubioną piosenkę. A przed nami pierwszy telefon. Od jakiegoś czasu chodzi za mną piosenka, która była śpiewana przez niezwykłej urody kobietę po francusku. Nie znam nazwiska, nie znam tytułu.

just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me i Ben i King. 22 i 7 trójek. Bardzo bym prosiła o piosenkę dla mojej córki. Najlepiej to Garou, dzwonnik z Notre Dame Bell, albo Gitan. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quelle est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché. Laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, demoiselle serait-elle encore plus saine? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma Dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Et l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue.

OMC, How Bizarre. A za chwilę w muzycznej poczcie UKF gwałtowna zmiana nastroju. Witam serdecznie, z tej strony Zbyszek z Rudy Śląskiej. Prosiłbym o Rammstein Radio. Dziękuję, pozdrawiam. Radio i grupa Rammstein. 22,7 klub UKF @polskieradio.pl. Pan Włodek pyta, czy nie będzie nadużyciem, jeśli poprosi o Pink Floyd i Time. A dlaczego miałoby być? Grupa Pink Floyd w Muzycznej Poczcie UKF. Przypomnę, że jutro Muzyczna Poczta UKF z Międzyzdrojów. Zapraszamy gorąco od godziny 12. A przed nami kolejny utwór, tym razem Perfect i Lokomotywa z ogłoszenia dla Lewego od Mary. We'll be right back. Trójki Olaf Lobaczenko, dyrektor Festiwalu Gwiazd Międzyzdroja. Festiwal właśnie się rozpoczął. Jakie niespodzianki w tym roku? Staramy się, żeby każdy festiwal był pełen oczywiście niespodzianek. Niespodzianek w cudzysłowie, bo wcześniej ogłaszamy program. Więc może z takich ważnych rzeczy wspomnę. Wszystkie są ważne. O koncertach. Tak, tak. Właśnie wszystko zamierzam wymienić w koncertach Lady Punk. Lady Punk, petersburski Szpilman oraz Anna Wyszkoni. To są te trzy takie punkty muzyczne. Teatralnie dzieje się dużo. Mamy trzy tytuły na dużej scenie, a więc Nerwice natręctw w reżyserii Artura Barcisia, Wykrywacz kłamstw w reżyserii Roberta Talarczyka, dwie pary do pary w, nie będę mówił w czyjej, słuchacze się może domyślą reżyserii, i samą obsługę Pintera w reżyserii pana profesora Wojciecha Malajkata. To są cztery punkty teatralne, są dwa recitale, Krystyna Tkacz, Krzysztof Tyniec i oczywiście odciskanie dłoni, i oczywiście spotkania z artystami, i oczywiście sesje autografowe. Zapraszam szczególnie, oprócz wszystkich ważnych, na to spotkanie, które jest poświęcone takiemu nieobecnemu, ale bardzo ważnemu bohaterowi naszego tegorocznego festiwalu, a więc Stanisławowi Barei. Spotkanie, no trudno w tym wypadku powiedzieć autorskie, chociaż coś z tego będzie, bo będzie z nami Mariusz Cieślik, autor sztuki opartej na życiu Stanisława Barei i jego filmach, i słuchowiska, które już było w Teatrze Polskiego Radia, ale przede wszystkim na tym spotkaniu będą też najbliżsi, czyli córka i syn pana Stanisława oraz Andrzej Pongowski, który do kilku filmów tego reżysera zrobił piękne, pamiętne plakaty. Zwłaszcza chyba pamiętamy ten naprawdę mocny obrazek z misiem z filmu pod tym właśnie tytułem. Czy możemy zdradzić, czyje gwiazdy pojawią się w Międzyzdrojach? Możemy, ale to będzie naprawdę długa wyliczanka, więc strasznie bym zachęcał do tego, żeby zajrzeć na stronę internetową festiwalu. Tam wszystko jest napisane. Artyści wspaniali, uznani. Będzie też ktoś trochę młodszy, ale wszyscy to ludzie, którzy już wielokrotnie potwierdzali swoją klasę, swój poziom zawodowy i ludzki, więc mam nadzieję, że znajdziemy tam swoich ulubionych artystów w tym gronie. Powiedzmy jeszcze może kilka zdań na temat koncertu petersburski Szpilman, bo tam no, znakomite wokalistki między innymi. Katarzyna Cerekwicka, Anna Karwan, która jest zresztą, nie planowaliśmy tego, ale laureatką festiwalu w Opolu, świeżą całkiem. Jest Sławomir Uniatowski, nie wiem, zwykle słyszę, że mówi się o nim Sławek, ale nie miałem przyjemności go jeszcze poznać, więc może będzie okazja. Sławomir Uniatowski i Kuba Badach, tu mogę tak mówić, bo już u nas kiedyś był. Mój Boże, jeśli kogoś pominąłem, to proszę serdecznie o wybaczenie. Na pewno Jerzy Petersburski junior jest w tym projekcie. Może ty, Tomku, pamiętasz inne nazwiska z tego koncertu? Zajrzyjmy na tę stronę, które wymieniłeś, są najważniejsze. Dobra. Dla mnie szansa obejrzenia Kasi Cerekwickiej na scenie w takim repertuarze, bo pamiętam jej niezwykłe interpretacje kolęd, które zrobiła parę lat temu, były świetne, absolutnie. Tak, tak. No, ja jestem pełen nadziei na ten koncert. Zwłaszcza, że on, nie wiem, czy w ogóle był gdzieś do tej pory grany, czy... Ja nie widziałem. Czy to będzie jego pierwsze pokazanie. Dziękuję bardzo. Pracy masz dużo. To ja dziękuję. Ja już wsiadam w samochód, żeby przenieść się w dalsze obszary działania na festiwalu. Mam nadzieję, że słuchacze, którzy być może są niedaleko, jeszcze do nas dołączą. Dzieje się dużo interesujących rzeczy, a to jest taki skromny, bezpretensjonalny, szczery i mam nadzieję sympatyczny festiwal. Ola Proboszenko, dyrektor Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Ja też zapraszam do Międzyzdrojów jutro na 12, bo tam muzyczna poczta UKF stamtąd właśnie, a dziś w poczcie to wszystko. Fire, flames of love and sweet perfume. She's my heart's desire.